Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 kwietnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Od wyniku majowych wyborów będzie zależało, czy Unia Europejska wróci do chrześcijańskich korzeni, mówi wicepremier Beata Szydło. W katastrofie drogowej w Maroku zginęło co najmniej 16 migrantów. Prawosławni rozpoczynają obchody niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Od wyniku majowych wyborów będzie zależało, czy Unia Europejska wróci do swoich chrześcijańskich korzeni, czy zupełnie od nich odejdzie, mówiła Beata Szydło na spotkaniu z mieszkańcami Gorlic i Tuchowa. Wicepremier w wyborach do Europarlamentu startuje z okręgu Małopolsko-Świętokrzyskiego. Czy wreszcie unijni urzędnicy i politycy zaczną koncentrować się na sprawach Europejczyków? Czy też będą tak jak do tej pory przede wszystkim koncentrowali się na tym, żeby udowodnić to, że ciągle są potrzebni poprzez zwiększanie biurokracji? Z kolei na konwencji Koalicji Europejskiej w Poznaniu Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że trzeba przywrócić dialog społeczny, a rolą opozycji jest upomnienie się o tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. Rząd jest głuchy na problemy Polaków, dodał lider PSL. To jest cel też Koalicji Europejskiej, pokazać jak należy rządzić, jak należy zmieniać państwo na lepsze. I do tego trzeba przywrócić realny dialog społeczny. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. W katastrofie drogowej w Maroku zginęło co najmniej 16 migrantów. Według agencji informacyjnych pojazd, którym jechali, wpadł do kanału irygacyjnego. Do tragedii doszło koło należącego do Hiszpanii miasta Melilla. Przybywający do Maroka migranci z głębi Afryki starają się przedostać do hiszpańskich enklaw, a następnie do Europy. W wieku 88 lat zmarł w Izraelu Abraham Segel, orędownik powstania Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów w Markowej na Podkarpaciu. Ocalał z Holokaustu dzięki Helenie i Janowi Cwynarom z Markowej, mówi wiceprezes IPN Mateusz Szpytma. Abraham Segel był wielkim zwolennikiem powstania tego muzeum, przyjął zaproszenie do komisji programowej, wspierał budowę tej placówki, przekazał swoje zbiory, które są obecnie na wystawie stałej i dał także swoje świadectwo, które było prezentowane podczas otwarcia tego muzeum. Abraham Segel został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej za pomoc w pielęgnowaniu pamięci i upowszechnianiu wiedzy o Polakach ratujących Żydów oraz zaangażowanie w tworzenie muzeum w Markowej. Wracamy do kraju. Prawie 800 młodych drzewek otrzymali mieszkańcy Tarnowskich Gór od leśników z nadleśnictwa Brynek. Wszystko w ramach ogólnopolskiej akcji Sadzimy, zapoczątkowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zapraszamy. Mniejszy, większy. Może być większy. Gdzie będą posadzone? Prawdopodobnie w Szczawnicy, bo tam taką górkę zalesiamy. Bardzo dobra akcja, no bo trzeba drzewka sadzić. Zaniosę go rodzicom, żeby posadzili, tak? Już kiedyś coś takiego zrobiliśmy i teraz są potężne, nie wiem, sosny czy świerki. Wyglądały niepozornie, a teraz są pięknymi drzewami. Może tym razem też się uda. Podoba mi się, bo niedawno zetliśmy drzewa takie już stare. Teraz jak jest okazja, wziąłam sobie nowe i posadzimy wszyscy lokatorzy na naszej wspólnocie. Kolejna akcja Sadzimy w Tarnowskich Górach odbędzie się jesienią. W nocy wierni Kościoła Prawosławnego i Kościołów Wschodnich rozpoczynają obchody niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Nabożeństwo rozpoczyna się tuż przed północą, mówi proboszcz parafii świętego Jerzego w Biłgoraju, ksiądz Karol Wilkiel. Noc z soboty na niedzielę to szczególne nabożeństwo. Rozpoczyna się połunocznicą, nabożeństwem, podczas którego płaszczenica, która od Wielkiego Piątku leżała na środku świątyni, wnoszona jest do ołtarza i na tejże płaszczenicy sprawowana jest boska liturgia. I równo o północy wychodzimy z procesją. Trzy razy obchodzimy świątynię. Przed drzwiami do cerkwi rozpoczyna się paschalna jutrznia. I wchodzimy do świątyni, gdzie sprawowana jest paschalna boska liturgia świętego Jana Chryzostoma. Jutro wierni Kościołów Wschodnich zasiądą do wielkanocnego śniadania. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa nr 42. Jedna osoba została ranna w wypadku w miejscowości Wola Jedlińska między Radomskiem a Pajęcznem. Samochód osobowy uderzył w słup energetyczny. Zerwane kable leżą na jezdni. Na miejscu pracują służby energetyczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ładuje wóz, na pół z diabłem sięga łóz. Sięga łóz. Sięga łóz. Sięga łóz. Sięga łóz. Leci anioł głową w dół, zanim władca diabeł stróż. Huczy silny i kwiat demonów tłum, pan i władca czterech kół. Wyje duch z całych sił, diabeł nie śpi z byle kim. Pani prosi, drży jej głos, zostańmy tu przez całą noc. Całą noc. Całą noc. Całą noc. Utyka i dużo wina w nim, a czasem się słania i bredzi i klnie, bez udawania, że jest kimś innym niż jest. Sam to wiesz. Sam to wiem. Sam to wiesz. Sam to wiem. Raczej raczej rzadko zawodzi, w sensie można ufać jej. Nie powinna przesłonić i pociechy mało w niej. Raczej rzadko zawodzi, wszędzie wina i łga. Patos i szkodzi i osłabia łza. Sam to wiesz. Sam to wiem. Sam to wiesz. Wiem. Już od rana przez cały dzień z łokcia, z kolana w łeb pycha się i każdej nocy przez drzwi włazi przez okno i wciska przez drzwi, a czasem miękcej, bo nie ma co kryć, że bez serducha nie ma po co żyć. Liryka, bo muzyka ni więcej, ni mniej jest rodzaju żeńskiego i kobiety mnóstwo w niej. Sam to wiesz. Sam to wiem. Sam to wiesz. Sam to wiesz. Thank you.

najlepszą koszulę. Szafy, garnitur, tur brałem ślub. Pomóż wstać, weź mnie nad rzekę. Połóż mnie na wznak. Wypastuj buty, zepnij siwe włosy, ogól mi twarz. Weź mnie nad rzekę, synu. Idź po śladach tych, co pewnej zwykłej nocy przerwali sen i opuścili dom. Weź mnie na rzekę, synu, a moje książki spal. Uściskaj mnie czule, niedługo się spotkamy, niedługo zapukasz tam. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie. Pośród traw i starych drzew. Weź mnie tam, gdzie zabiorą mnie. Weź mnie nad rzekę. Weź mnie nad rzekę, synu. Weź mnie nad rzekę. Najwyższy czas. Mogłem żyć głośniej, mogłem więcej podróżować, mogłem krócej spać. Weź mnie nad rzekę, synu. Połóż mnie na znak. Niech płatki kwiatów i liście drzew lecą mi na twarz. Weź mnie nad rzekę, synu. Powiedz sąsiadom, że będę zwiedzał nowe kraje, nowe państwa, całkiem nowy świat. Weź mnie nad rzekę, synu. Moje długi spłacz. Po mnie nie zapłacze, nikt za mną nie da tęsk. Niedługo zapukacie tam. Weź mnie tam, gdzie wołają mnie. Pośród traw starych drzew. Weź mnie tam, gdzie zabiorą mnie. Weź mnie na rzekę. Weź mnie na rzekę. We'll be right back. pani Ania Prokopczuk. Pan Mariusz Obijalski. Pan Fisz. Pan Emadę. Pan Piotr Kołody. I Wojtek Waglewski. Ci na rękę, kiedy rodził się syn, noc świeciła biało, dodała sił. Miał być silny i wielki, słynny na cały kraj, jak jeziora rzeki. To błyszczą wśród drzew. Kim będziesz dla niego, kiedy dostrzeżesz ja blady i mały, słaby jak nic. Kim będziesz dla niego, kiedy dostrzeżesz, że zamiast bić i kopać, mówi do traw. Noc świeciła biało, dodała sił. Pokazałeś mu bestię, nauczyłeś się kląć. On chowa twarz w ręce, zapada w sen. Będziesz dla niego, kiedy dostrzeżesz, że zamiast bić i kopać, mówi do traw. Kim będziesz dla niego, kiedy dostrzeżesz, że jest blady i mały, słaby jak mi. Lodem był, wyszło słońce, ustał deszcz, nie oddycha już trzeci dzień. Tłum gapił teraz kręci film, żona wypina się do zdjęć. To całkiem miły człowiek był, skromnie sobie żył. Miły człowiek, miły jak ksiądz, trochę jak pompowiec, piękny głos. I TVN krzyczą, ale trupek, trupek całkiem fair. To całkiem miły człowiek, miły jak ksiądz. To całkiem miły człowiek, miły jak ksiądz. Leży nieruchomy siny tam, jakby cały skuty lodem był. Wyszło słońce, ustał deszcz, nie oddycha już trzeci dzień. Tłumkam teraz kręci film, żona wypina się do zdjęć. To całkiem miły człowiek był, całkiem skromnie sobie żył. Thank you. nie choć gdzie wrze, gdzie kipi tłum. Swobodnej dość gawiedzi, skopy ci tu, pluje i pójdzie do spowiedzi. Idź dalej, ja potem na wprost. Nieba niezbyt ciekawy. Uliczek co pozwolą ci uciec od diabły. Nie maruj ci, ruszaj się, bo miasto zasypia wcześniej. Zobaczysz to potem we śnie. tak jak światło zmierzam w dół. Woda sięga mi po szyję. Przez lasy ciągnie wiatr. Teraz wiem, że żyję. Hotelowy pokój, tam gdzie zęb